Odwiedzą trójkę. The October Leaves. Transmisja ich koncertu na naszej antenie w najbliższą sobotę, kilka minut po 22. Zapraszam mało obiektywnie, Mariusz Obczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego w Getin Banku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Wyprawa po zaświadczenie do kadrowej potrafi być równie problematyczna, co wyprawa do mamy po podpis w dzienniczku. Choć nie zrobiłeś nic złego, czujesz się jak dziecko. Co się stało, Pawełku? A może po prostu kadrowa traktuje cię jak dziecko? Nieważne. W Getin Banku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Joho! Mimo stasu dla sobie? Myślałaś o wolnym dniu? Łosto w chłopu prasowanie, spakuj manatki i przyjedź do Termy Białka kompleksu basenów termalnych. Z dzieciskami lub kumoskami. Co by zregenerować siły, skorzystać z zabiegów spa, wymasować kozdą część ciała i nadrobić zaległości z koleżankami. Bilety promocyjne nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Kochanie, po co ci te walizki? Oj. Czy ty chcesz mnie zostawić? No. Kochanie, wybacz. Kupię ci kwiaty. Naprawdę wszystko da się naprawić. Kochanie, ja idę tylko do Carrefour. Są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. No. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. Na przykład 20% rabatu na całą odzież damską i męską. Rabat otrzymasz w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do niedzieli 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Minęła 13, mamy piątek, 23 maja. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Prezydent apeluje. O głosowanie w niedzielnych wyborach europejskich. To już ostatnie godziny przed wyborczą ciszą. Polityczni liderzy spędzają je pracowicie. Za moment o kampanii na lewicy. I o jeszcze jednej kampanii będzie. Akcja Bezpieczny Przejazd ruszyła po raz 10 i wciąż jest potrzebna. A na początek prezydencki apel o udział w wyborach. Bronisław Komorowski argumentuje, że aż 89% Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Ten sondażowy wynik wyróżnia nas spośród innych państw Unii, ale też jest zobowiązaniem, przekonywał prezydent. Zachęcam więc i proszę z całego serca o głosowanie w niedzielnych wyborach europejskich. Bo naszą polską siłę i nasze polskie znaczenie buduje każdy głos oddany na Polskę w Europie. To apel tuż przed końcem kampanii. Szef SLD te ostatnie tygodnie na scenie politycznej podsumował. To była kampania, w której wyborców usiłowano przekonać, że mają wybór jedynie między szowinistycznym i antyeuropejskim PiS-em, a obłudną i nieudolną Platformą. A to nie tak, przekonywał Leszek Miller. Nie musicie wybierać między PO, PiS-em i błazenadą. Prawdziwy wybór jest między europejską lewicą, którą w Polsce reprezentują SLD i UP, a europejską prawicą reprezentowaną w Polsce przez Platformę Obywatelską i PSL. Inni, łącznie z PiS-em, w Parlamencie Europejskim są bez znaczenia. Miller apelował też do tych, którzy zamierzali zagłosować na kandydatów Europy Plus Twojego Ruchu, aby nie marnowali głosu. A ten komitet swoją kampanię kończy przy wsparciu byłego prezydenta. Aleksander Kwaśniewski w centrum Warszawy namawiał. Europa Plus mówi więcej Europy i to jest najlepsza recepta dzisiaj na to, co obserwujemy. Na ostateczne pokonanie kryzysu gospodarczego w Europie, na zatrzymanie ambicji Federacji Rosyjskiej, żeby stać się nowym supermocarstwem, jest najlepszym programem na to, abyśmy mogli korzystać z rozwoju gospodarczego, abyśmy mogli walczyć skutecznie z bezrobociem. Więcej Europy to znaczy lepiej dla Polski. Na takie apele czasu pozostało niewiele. O północy zaczyna się cisza wyborcza. To jest czas na zastanowienie się i ostateczną decyzję, na kogo głosować, przypomina sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. W tym czasie nie wolno rozdawać ulotek, wieszać plakatów, namawiać do głosowania na określonych kandydatów. Tak będzie w sobotę i w niedzielę, aż do zakończenia głosowania, czyli do godziny 21. Nie wolno w tym czasie publikować sondaży wyborczych. Naruszenie tej zasady grozi karą finansową do 1 000 000 zł. W dniu głosowania każdy wyborca, idąc do lokalu, musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem, przypomina Czaplicki. Może to być każdy. każdy dokument, w którym będzie fotografia, adres zamieszkania. Głosujemy tylko na jednego kandydata, czyli stawiamy tylko jeden znak X. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To wizja zupełnie realna. Śródlądowe statki mogą transportować ładunki z Morza Bałtyckiego na Morze Czarne przez tereny Polski, Białorusi i Ukrainy. To tak zwana droga wodna E40 przebiegająca Wisłą, Bugiem, Narwią, Prypecią i Dnieprem. I to pomysł, który nie narodził się wczoraj, wyjaśnia Maciej Gromek, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. O tym już Polska myślała w średniowieczu. Także my tylko w tej chwili kontynuujemy to, co się narodziło kiedyś. Przedsiębiorcy zainteresowani transportem rzecznym przygotowują właśnie plan rewitalizacji tej drogi wodnej. Unia Europejska daje na to 500 000 euro, ale rząd sprawą nie jest zainteresowany, ubolewa Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dla mnie jest to niezrozumiałe. W Komisji Europejskiej w programie Naiades jest około 240 miliardów euro na rozbudowę dróg śródlądowych w Europie. Polska nie bierze w tym udziału, nie stanęła po pieniądze. W ogóle się odwracamy od tego projektu i w ogóle wolelibyśmy nie wiedzieć, że jest. Rzecznik resortu infrastruktury i rozwoju regionalnego Piotr Popa odpiera te oskarżenia, choć przyznaje, że obecnie Polska inwestuje głównie w regulacje Odry. Projekty te są w trakcie realizacji. W przyszłym budżecie będzie kilkakrotnie więcej środków na inwestycje na śródlądowych drogach wodnych, więc te zarzuty są zupełnie niezrozumiałe. Natomiast Ukraińcy i Białorusini już używają szlaku wodnego E40, a barki z ładunkami pływają od Brześcia aż do portów czarnomorskich. Pieszy i motocyklista nie mieli szans. Kierowcę samochodu czeka długie leczenie po zderzeniu z pociągiem. Od symulacji wypadku rozpoczęła się 10. edycja kampanii Bezpieczny Przejazd. Zatrzymaj się i żyj. Na początku jest pośpiech, brak uwagi albo po prostu lekkomyślność. Skutki są opłakane. Jeśli ofiary wypadku wychodzą z niego żywe, rehabilitacja i przerwa w pracy trwa wiele miesięcy. Straty ponoszą też kolejarze. Maciej Dudkiewicz z Polskich Linii Kolejowych przypomina, co się działo po wypadku, do którego doszło w zeszłym roku na trasie z Warszawy do Łodzi. Przerwa w ruchu trwała kilka godzin. Pasażerów musieliśmy prosić o przesiadkę do zastępczych składów. Osobnym problemem są piesi, którzy często lekceważą wszelkie zasady bezpieczeństwa. Jeżeli dana osoba przechodzi w miejscu niedozwolonym, mając w odległości 10 metrów kład, to jest to, delikatnie mówiąc, bezmyślność po prostu danej osoby. Mówi rzecznik Służby Ochrony Kolei Paweł Boczek. W ramach kampanii odbędą się specjalne zajęcia i prelekcje. Od początku akcji liczba ofiar na przejazdach kolejowych spadła o 10%. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. To są te najgorętsze godziny. W całym kraju 30 stopni lub tylko trochę mniej. Wyłącznie na zachodzie może się chmurzyć i tam po południu mogą się pojawić burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki do licytacji Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstetera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić już dziś po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie mam wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwijałyśmy się na działce, byłyśmy na zakupach, posprzątałyśmy mieszkanie, a ty chcesz jeszcze iść na długi spacer, mamo? Ja już padam z nóg. Skąd ty masz na to wszystko energię? Zdrowital to sekret mojej witalności i kondycji fizycznej. Suplement diety Zdrowital to tonik witaminowy z żeńszeniem dla osób po 40 roku życia. Ostatnie dni promocji. Do wygrania wakacje marzeń, wyjazdy do sanatorium i elektroniczne ciśnieniomierze. Zdrowital. Zapytaj w aptece. To reakcja pani Ani z Łodzi na wygraną w loterii Timotej i Daw. Chcesz do niej dołączyć? Do 15 czerwca kup kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Nadal masz szansę na 100 tysięcy złotych w wielkim finale loterii. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer 1 na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Słyszysz? To ja oglądam mundial. A ty nie oglądasz, bo twoja żona nie lubi piłki.

Ciekawe, czy we włoskich dyskotekach ciągle ten utwór jest grany w wersji zremiksowanej, czy w tej, której słuchaliśmy przed momentem. 22,7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Przed nami pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Sambę Patti chciałam zamówić. Bardzo dużo wspomnień mam z nią związanych z Politechniki Gliwickiej. Thank you.

till I get no sleep. Oh, my love, don't be mad. Cause I'll keep on writing. Muzycznej poczcie UKF, metronomii 22 i 7/3. Przed nami zamówienie telefoniczne i tego utworu nie słyszałem, nie ukrywam, już bardzo dawno. Chciałem prosić o utwór poczcie grupy Bolshoi, Sunday Morning. Chodzi mi o wspomnienie pięknych czasów lat 80. i to jest kochana piosenka mojej żony. Trzedaty, wielki przebój. Dziś się okazuje niezapomniany. Depeche Show i Sunday Morning. Przypomnę, że czekamy na Państwa rozwinięcie zdania truskawkowe pola pachną. To się truskawkowe. Nie chcę za bardzo dzisiaj przejść przez mikrofon. Truskawkowe pola pachną. I czekamy na Państwa wiadomości pod numerem 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A do wygrania weekend dla dwojga willi Polanica. Przypomnę zadanie dla Państwa, truskawkowe pola pachną. Numer 73 533. A przed nami prośba pana Piotra ze Złotoryi, nagranie YouTube No Line on the Horizon. Grupa YouTube w Muzycznej Poczcie UKF. 2273 albo UKF Małpopolskie Radio.pl. Pan Paweł prosi o nagranie Soli Przybylskiej Galapagos. Pisze, że ma gdzieś na strychu pocztówkę dźwiękową z tym nagraniem, ale woli wersję radiową. Chociaż lat już minęło tyle, wraca cień smutku tamtej chwili. Odejdź już, tak szepnęła cicho indiańska dziewczyna. Obcy ląd zniszczy moją przyszłość, nigdy już na ten brzeg nie przychodź. Przyjaźń twą chciałabym czasami wśród nocy wspominać. Galapagos, Galapagos, żółwie wyspy wśród mgły, oceanu rytm. Galapagos, Galapagos, niech prowadzi mnie tam dobry los. La la la. Chociaż lat już minęło tyle, wraca cień smutku tamtej chwili. Obraz wysp i wulkanów szczyty, samotne wśród morza. Tam zielonej sawanny cisza, drżące gwiazdy do snu kołysze. Dziwny świat dawnych lat, zgubiony przez morskie bezdroże. Galapagos, żółwie wyspy wśród mgły, oceanu rytm. Galapagos, Galapagos, niech prowadzi mnie tam dobry. Przebój sprzed lat, Galapagos i Sława Przybylska w Muzycznej Poczcie UKF. Przed serwisem Trójki jeszcze jedno nagranie. Chciałbym zrobić piosenkę, jeżeli można. Cabrera, Corrida. To taka podróż sentymentalna. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux?